Ayo masih kembali. Kali ini satu tembang. Nyeri nyeri nyeri mual benang di upara ngajam ku tumpuran mau tetep panasaran mumpung orang keneh mumpung orang kan batia pikir serakan telah tilu sakali. Ayo kembali Bang Edi yang ngajam ku tumpuran mau tetep panasaran mumpung keneh mumpung orang kan batia pikir serakan telah tilu sakalian ente butuh lelaki curali negara sokiu ai teroba ke eling-eling aduh layu ku tekat tui. Ayo masih kembali Bang Edi yang punya pabrik roti untuk anak Bang Edi ya kembali. Ayo nyeri nyeri nyeri tui nyeri hati ditamela sebenang ku disabaran aduh layu ku teka teisi. Isuk ku runyung ke subuh ditunduh muka kentulan hati nyeri cerik sorangan aduh layu ku teka teing nyeri nyeri nyeri mual benang di ubaran najan tutupuran maut getuk panasaran pengorak keneh mumpung urang can batian pekira serahkan telak dilu sakalian nyeri nyeri nyeri mual benang di ubaran najan tutupuran maut gede pada saran pengorak keneh mumpung urang can batian pekira serahkan telak dilu sakalian ente butuh lalaki curali ente rasa sok iya ai ente reba ke eling eling aduh layu ayo masih kembali Bang Edi yang punya pabrik roti kembali untuk Anda. Nyeri nyeri nyeri tui nyeri hati kita melarikan ke benang ku disabaran aduh layu ku teka tui Bang Edi. Lanjut isuk kurunyum ke subuh ditundur muka kentulan pati nyeri cerik sorangan aduh layu ku tega tui nyeri nyeri nyeri mual benang di ubaran najan tutup urai mampeng orang keneh mampeng orang can batian pekira serah ke telah tilu sakali serahkan telah tilu sakalian ente butuh lalaki curali ente rasa sok iya ai ente roba ke eli-eli aduh alayu ku teka tui. Ayo masih kembali Bang Edi yang punya pabrik roti kembali untuk Anda ya masih bareng kami Selekta. Nyeri hati kita melarikan ke benang ku disabaran aduh layu Abang Edi sayang Bang Edi kembali untuk isuk kurunyung ke subuh ditunduk muka kentulan, hati nyeri jerik sorangan. Aduh alayu ku tega tuing, nyeri nyeri nyeri mual benang di ubaran. Ajar tu kempuran ngoti kepanasaran, mempeng orang kene mempeng orang can batian. Pekira serah kita lati lusa kalian, nyeri nyeri nyeri mual benang di ubaran. Ajar tu kempuran ngoti kepanasaran, mempeng orang kene mempeng orang can batian. Pekira serah kita lati lusa kalian, tu butuh lelaki curang.